Α, η ιστορία του Κουκουέ είναι γραμμένη με λάθη. Η ιστορία του Κουκουέ είναι γραμμένη με λάθη. Δεν πρέπει κάποιος να τα πει. Και ποιος θα τα πει, η μαθητή βούλτευση που ξέρει. Ναι. Το Κουκουέ θα τα πει. Όχι. Ναι. Το Κουκουέ δεν τα λέει. Αλλά ευτυχώς υπάρχει βούλτευση η οποία πήγε στο Ζαχαρό. Πού θα πάτε, πού θα τα πει αυτά, πού λέγονται αυτά, πού θα να πάει, στο Περισσό. 10 μέρες μετά τις φωτογραφίες είναι η βούλτευση και ο Ζαχαρός. Όλο το πρώτο μέρος έτσι θα φύγει σήμερα. Πόσο έχει τσούξει, ρε παιδάκι μου. Πραγματικά δηλαδή το βλέπεις. Πόσο πόνος αυτές τις φωτογραφίες. Το τι έχουν σκαρφιστεί και το τι θα ακούσουμε ότι είπε η βούλτευση. Όχι, να ακούσουμε. Εγώ θέλω και ευχαριστώ. Θα πω σαν τον Άδωνη, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Τρεις φορές. Πάλι βούλτευση. Και ξεκινάει να λέει με τα λάθη του Κουκουέ. Φτιάχνει το κλίμα. Το Κουκουέ έχει κάνει λάθη. Έχει κάνει λάθη. Οπότε, τι περιμένετε. Κατάλαβες, είναι ένα. Και είναι και πρωτότυπο αυτό. Δεν έχει ακουστεί ούτε τη δεκαετία του 50, ούτε του 60, ούτε του 70, του 80, του 90, του 0. Είμαστε τώρα, κοντά στο να πει για το κότερο του Φλωράκη. Όχι, είπε καλύτερα. Έχει ξεφύγει. Κότερο Φλωράκη. Α, δεν είναι, ήταν τετριμένα αυτά. Τώρα, δεν ξέρω εγώ. Θα μπορούσε να πει σε συνεργασία με Μητσοτάκη, κότερο Φλωράκη, Ρόλεξ Κουτσούμπα. Αυτά είναι υπάρχουν. Βίλα Κανέλη. Ξεκινάμε με τα. Την κότσε που αρήκα πάει στο ιδιωτικό. Τέλειωσε το ιδιωτικό, δεν ξέρω τι έγινε με. Όχι, ακόμη πηγαίνει. Πηγαίνει. Ξεκινάμε με τα λάθη του Κουκουέ. Η ιστορία του Κουκουέ είναι γραμμένη με λάθη. Γι' αυτό υποστηρίζω. Τα οποία όμως αναμορφώνουν στη συνέχεια. Αναγνωρίζουν. Βέβαια, μετά αναγνωρίζουν, αποκαθιστούν κτλ. Όμως η ιστορία του Κουκουέ είναι γραμμένη με λάθη. Όμως η ιστορία του Κουκουέ είναι γραμμένη με λάθη. Πέφτει σε λάθη. Τι έχεις πάθει. Εγώ ξέρω ότι δεν έχουμε πιο να τσακωθώ. Με δουλεύεις. Και κάθε μέρα βρίζεις και γελάς. Άλλο και τούτο δηλαδή τώρα. Και όταν ένα κόμμα η ιστορία του έχει γραφτεί με λάθη. Πέφτει σε λάθη. Δεν μπορεί να γράψει η ιστορία. Δηλαδή, το ξεκινάει με μία διαπίστωση καθόλου πρωτότυπη και ποιος δεν το έχει πει αυτό, ότι το Κουκουέ έχει λάθη. Όλοι απέναντι, όσοι θέλουν να κάνουν κριτική στο Κουκουέ, λένε ότι είστε τα λάθη. Εν τω μεταξύ, όταν θέλουν να μιλήσουν για αγώνες όλες αυτές τις δεκαετίες, λένε οι αγώνες της αριστεράς. Ναι, και τα κουκουέ λάθη εκεί. Του Κουκουέ. Το μοιράζουν έτσι. Οκ, δεκτό όλο αυτό. Και επειδή έχει λάθη, δεν μπορεί να γράψει ιστορία. Να το συμπέρασμα. Το πρώτο, το λογικό συμπέρασμα που βασίζεται. Όλο αυτό έχει ηρμότορο που μας είπε. Δηλαδή, κάποιος, ένας οργανισμός έχει κάνει λάθη, αλλά δεν μπορεί να γράψει ιστορία. Άρα, τι είναι το Κουκουέ χωρίς ιστορία, τίποτα έτσι. Τι είναι το Κουκουέ, μωρέ, όλοι ξέρουμε. Ακύρωσε τους 200 ένα με τη λάθος, μία. Ένα εδώ λάθος. Έβγαλε τους 200 με τη μία. Ένα. Γιατί στο μυαλό της έτσι το έχει. Τι πρέπει να πω εκεί, θα πω αυτό. Δεν έχει ιστορία γιατί έχει κάνει λάθη, άρα δεν υπάρχουν 200. Οι 200 που είδαμε ήταν ο κύριο Στάδε, ο κύριο Στάδε και ο κύριο Στάδε. Τυχαία βρέθηκαν εκεί και τους εκτελέσανε. Τυχαία βρέθηκαν, θα έκαναν κανένα ψωμί που δεν ήταν καλό. Ναι, φουρναρέι που ήταν. Είναι. Δηλαδή, φαντάζομαι. Προχθεσινή επιτυχία. Ήταν ζέα και τότε δεν τρωγόταν το ζέα. Τα πολύσπορα και τα πολύσπορα. Τι κάνει το πολύ προχώ. Λάθος. Λάθος έκανες, κύριε Φούρναρη. Αυτά τα λάθη. Αυτά τα λάθη. Φαντάζομαι τι στρίμωξε ο Ζαχαρός μετά. Χαμός. Και τη είπε η κυρία Βούλτεψη, εσείς δεν κάνετε λάθη. Εμείς κυβερνάμε, γι' αυτό κάνουμε λάθη. Δεν είπε αυτό. Δεν πήγε εκεί. Ευτυχώς το μείνανε στο Κουκουέ. Καρίμα. Και μαζί με τον Ζαχαρό κατέληξαν σε ένα πολύ δυνατό συμπέρασμα. Και όταν ένα κόμμα η ιστορία του έχει γραφτεί με λάθη, δεν μπορεί να γράψει ιστορία. Γράφει όμως, γιατί τώρα τις προηγούμενες μέρες, για παράδειγμα, επιχείρησε να ξαναγράψει μια ιστορία με βάση αυτές τις φωτογραφίες τις οποίες βρήκαμε στο eBay και για τις οποίες το Κουκουέ λέει ότι είναι ιστορικά κοιμήλια, για το οποίο κανείς δεν αμφιβάλλει, είναι ιστορικά κοιμήλια και ανήκουν στην ιστορία της χώρας μας. Όμως υπάρχει μια μικρή διάκριση και αρθρογραφήσατε εκτενώς επ' αυτού. Το Κουκουέ υποστηρίζει ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές. Ναι. Στο δικό μου μυαλό, που προφανώς δεν έχω τη γνώση του Κουκουέ, οι άνθρωποι αυτοί ήταν Έλληνες, οι οποίοι όταν πέθαναν τραγούδουσαν τον εθνικό ύμνο. Ναι. Θα μπορούσαν να είναι κομμουνιστές, παοκτζίδες, δεξιοί, και ήταν κάποιοι δεξιοί, από ό,τι διάβασα κάποιους ιστορικούς να τα λένε. Τι ήτανε κάποιοι. Και ήταν κάποιοι δεξιοί, από ό,τι διάβασα κάποιους ιστορικούς να τα λένε. Τι ήτανε κάποιοι. γνωστό αυτό. Εντάξει. Εσύ, ο Σουκατζίδη ήταν μέλο τη τοπική οργάνωση Νέα Δημοκρατία. Και α και ου φωνάζανε. Όταν βλέπει εκεί τα στόματα. Αυτό είναι. Α και ου λέγανε. Γι' αυτό έπιασε φωτογραφία. Τραγουδάνε λε. Το α του έπιασε. Προφανώ είναι όλοι γαλάζια παιδιά, δεν το συζητάμε. Που του είχαν φυλακίσει οι κομμουνιστέ. Ναι, μπράβο. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Ωραία, η χημεία ζαχαρού και βούλευση. Κατέληξαν ότι είναι οι ΠΑΟΚτζίδες, οι δεξιοί. Ναι, πότε ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ? Δεν έχει σημασία. Άντε, δεν έχει σημασία. Τι σημασία έχει η λογική και τα γεγονότα. Έχει. ΠΑΟΚτζίδες είναι, φορούσαν ασπρόμαυρα. Έχει τα 100 χρόνια. Οι φωτογραφίες δεν είναι ασπρόμαυρες. ΠΑΟΚτζίδες είναι. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν. Γιατί όχι όφη. Ε? Γιατί όχι όφη. Γιατί είπε ΠΑΟΚ. Ό,τι είπε ο άνθρωπος, ξέρει. Δημοσιογράφος δεν μιλάει έτσι. Τι είναι τώρα, σε παρακαλώ, τι είναι. Κατέληξαν, είπαν ότι είναι δεξιοί οι 200 Αριανοί. Ακούστηκε και αυτό. Κάποιοι. Ποιοι. Ποιοι. Δεν ξέρω. Είναι 7 οι φουρναρέοι. Ωραία λοιπόν. Για να νιώσει η βούλτεψη έτσι ωραία και ο Ζαχαρός, αλλάξαμε λίγο ένα τραγούδι που το χρησιμοποίησα εγώ και την προηγούμενη Δευτέρα. Το πειράξαμε για να νιώθουν ότι έχουν και τραγούδια που περιγράφουν τη θυσία των δεξιών στο θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Κυρία Παπαρίδου. Δένω κόμπο στο μαντίλι. Αχ, Παναγία μου. Να θυμάμαι ένα καημό. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες. Στην Κεσαριανή και μικραίνε ο κόσμος. 200 νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες. Γύρανε στη γης παλιάς πλήγης ο πόνος. 200 νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες. Γερμανοτσολιάδες. Στην Κεσαριανή και μείνω ο κόσμος μόνος. Ναι. Στο δικό μου μυαλό που προφανώς δεν έχω τη γνώση του Κουκουέ, οι άνθρωποι αυτοί ήταν Έλληνες. Έλληνες. Τους διάλεξαν οι Γερμανοί επειδή ήταν Έλληνες τελεία. Ναι. Ναι. Καλά, και άμα ήταν οι Έλληνες τελεία, γιατί δίπλα τους είχαν κάτι Έλληνες που συνεργαζόντουσαν, γιατί δεν διάλεγαν εκείνους. Κάτι πρόγονος του Άδωνη, του Ζαχαρού και της βούλτεψης. Το είπε, στο μυαλό του Ζαχαρού είναι Έλληνες. Εδώ λοιπόν βάλαμε το 200 στην Κεσαριανή, είναι νεοδημοκράτες, νεοδημοκράτες. Κάποια στιγμή είναι αποκατασταθεί όμως και η αλήθεια. Αθάνατη. Ναι, έγινε αποκατάσταση. Ναι. Κάποια στιγμή έπρεπε όμως να γίνει και αυτό. Και να σταματήσει το Κουκουέ, να καπηλεύεται και να λέει ότι είναι δική του. Πού ήταν δηλαδή, αλλά δεν έχει σημασία, δεν είναι δεξί. Να έρθουν στην Πειραιώ φωτογραφίες. Στην Πειραιώ οι φωτογραφίες. Στην Νέα Δημοκρατία εκεί, στον τοίχο. Στην πρόσωψη. Να τις βλέπουμε όλους. Το ωραίο με τον. Πέρασαν πολύ ωραία ο Ζαχαρός και οι βουλευτές. Φαίνεται. Άντε ρε, να βρισκόμαστε που να λέμε καμιά χαζαμάρα. Αυτά που τα λέγαμε σε παρέες παλιά, λίγο πιωμένοι. Τα λένε στην τηλεόραση αυτά. Αυτά ούτε πιωμένοι δεν τα λένε. Δεν τα λέει κανείς. Ότι ήταν δεξιά. Όχι εμείς, αλλά φαντάζομαι τους δεξιούς εκεί πάνω στη ρέκλα και να λένε. Σπίτι τους. Τότε λες τηλεόραση. Η ταραχή είναι τρελή ταραχή, έχει πέσει. Έχει πέσει, έχουν πάθει, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό που έχουν πάθει. Πατατράκ. Κοκομπλόκο. Λίγα είναι αυτά, άλλο θέλω να πω, αλλά ναι, και διάφορα άλλα τέτοια. Βλέποντας τις φωτογραφίες και κάθονται και σκαρφίζονται. Μυαλά τώρα, όχι αστεία. Μυαλά. Εδώ μιλάμε, διάνοιες. Για μυαλά δεν είναι, είναι έτσι. Και σκέφτονται διάφορα. Θα ακούσουμε την εξέλιξη της σκέψης, αλλά να μην υπάρχει λίγο. Και τέτοια. Ναι, και εξέλιξη, ναι, και θα δει. Δεν μπορεί να φανταστεί που το πήγε. Για να αποδείξει. Ούτε δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ότι είναι δεξί. Και ΠΑΟΚτζίδες. Κυρίως ΠΑΟΚτζίδες. Οπαδικά ήταν, παιδιά. Ήταν κομμουνιστές, ΠΑΟΚτζίδες, δεξιοί και ήταν κάποιοι δεξιοί. Από ότι διάβασα κάποιους ιστορικούς να τα λένε. Ήταν κάποιοι. Καταρχήν δεν, με την έννοια του κομμουνιστή δεν ήταν όλοι. Ήταν και αρχαιομαρξιστές, ήταν και τροτσκιστές. Δηλαδή άνθρωποι τους οποίους ήδη από τότε το Κουκουέ είχε αποκηρύξει. Τώρα όμως λέει ότι είναι όλοι κομμουνιστές. Τώρα είναι όλοι κομμουνιστές. Αυτό δεν είναι το χειρότερο. Πες ότι τους οικειοποιείται όλους. Εντάξει, δεν είναι και το χειρότερο. Όχι, έχει χειρότερο. Ναι, ακολουθεί. Ακολουθεί, δεν είναι αυτό. Θέλει το... να του οικειοποιηθεί η βούλτεψη. Ναι. Ποιο είναι το θέμα τη, ας πούμε, εσύ, και τι συζητάμε. Ότι Λεβεντιά... Δεν ήταν όλοι κομμουνιστές, άρα κουκουέ. Άρα τι θέλει δεξί. Να πει. Ότι... Ήταν και δεξί. Και... Όχι, είπε και αρχαιομαρξιστές. Ναι, εντάξει, αυτούς, δεν λέει. Πού θέλει να του βάλει. Δεν ξέρω. Δεν του θέλει στο κουκουέ. Πού να πάνε. Του θέλει μαζί. Δημοκράτες, μάλλον. Θέλει να πει ότι Λεβεντιά. Μαρξισμός και νοδημοκράτης, δεν πάει. Ότι Λεβεντιά και οι παλικαρίσια αυτοί στο βλέμμα που είδαμε δεν είναι μόνο των κομμουνιστών. Μη χαίρεστε. Ναι, δηλαδή. Είναι και εμείς είμαστε οι δεξιοί, έχουμε τέτοια Λεβεντιά και παλικαρίσια. Βγήκε ο Ζαχαρός να πει ότι τους σκότωσαν για το ποδόσφαιρο. Όχι. Όχι. Θα μπορούσε, δεν ήταν κάποια ομάδα αυτή. Τι νοείς θα μπορούσε, φτάσαμε εκεί. Είπε Μπαουτζίδες, μπορεί χειρότερο, να μπορούσε. Το φτάσαμε και το περάσαμε. Ναι. Αρχίζει τώρα η βούλτευση απαρίθμιση για να αποδείξει ότι σε αυτόν τον τόπο ήρωες δεν είναι μόνο οι κομμουνιστές. Θα πει ήρωα τον Άδωνη, ξέρω εγώ, ότι αναμορφώστε Υπουργείο Υγείας. Όχι ακριβώς. Ποιο, το Μητσοτάκη που αντιστάθηκε, όχι, που έδιωξε την Τρόικα. Πήγε λίγο πιο παλιά. Το χειρότερο είναι, αυτό που με ενόχλησε και έγραψε αυτό το άρθρο είναι, ότι βγήκε ο κύριος Κουτσούμπας και είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι συμπεριφέρθηκαν έτσι επειδή είχαν εκπαιδευτεί, δηλαδή είχαν εκπαιδευτεί να είναι γενναίοι, ατρόμητοι, αξιοπρεπείς και να πηγαίνουν με ψηλά το κεφάλι στο θάνατο. Και ρωτάω εγώ, συγγνώμη με συγχωρείτε, το Λεωνίδα και το Μολόν Λαβέ κομμουνιστές του το έπανε. Οι σουλιώτισσες που έπεφταν στο γκρεμό για να μην ετοιμαστούν ήταν κομμουνίστριες. Συγγνώμη με συγχωρείτε. Το Λεωνίδα και το Μολόν Λαβέ κομμουνιστές του το έπανε. Οι σουλιώτισσες που έπεφταν στο γκρεμό για να μην ετοιμαστούν ήταν κομμουνίστριες. Έκατσε δηλαδή, έβλεπε τις φωτογραφίες και λέει τι θα πω εγώ για να αποδομήσω αυτό που δεν μπορεί να το αποδομήσει κανείς, αλλά θα επιχειρήσω ως βούλτεψη να το αποδομήσω. Θα πω για τις σουλιώτισσες. Μπράβο. Θα βάλω δίπλα στους κομμουνιστές, τους 200 της Κεσαριανής που ήταν και δεξί μέσα. Ήταν δηλαδή κουκουέ και Νέα Δημοκρατία, ήταν αυτή η σύμπραξη. Στο απόσπασμα θα βάλω και τις σουλιώτισσες. Θα βάλω και τον Λεωνίδα που είπε και αυτό στο Μολόλαβε. Επιχείρημα. Είναι επιχείρημα. Θα πάω και θα τα πω. Δεν θα ντραπώ. Δεν θα με πάρουν στο ψηλό, θα μου πουν μουρλί. Τι είναι αυτά που λες. Ποιος θα το πει. Ο κακοπροαίρετος θα το έλεγε αυτό. Ναι, που δεν υπάρχουν. Που δεν είναι, εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον. Στέκεσαι με δέος αυτό που λέει η βούλτευση και λες. Ναι. Και οι άλλοι ήταν. Επιτέλους κάποιος το είπε. Και οι σουλιώτες. Ναι, ναι, ναι. Που ήταν και εκτζούδες έχω ακούσει. Ναι. Οι σουλιώτες. Ο παδικό ήταν και εκεί. Ο παδί ήταν. Α, ωραία. Γιατί πηδάς. Για την ομάδα σου να πηδήξει. Αλλά δεν έμεινε μόνο εκεί. Τι. Έπρεπε να φέρει και άλλα παραδείγματα για να αποδείξει ότι δεν είναι μόνο κομμουνιστές. Ο Αθανάσιος Διάκος που είπε εγώ λεγρεκός γεννήθηκα γρεκός δεν απεθάνω. Μάλλον όχι. Όχι. Δεν είχε γεννηθεί υπόθεση. Ακριβώς. Δηλαδή ο Νικηταράς σε μία από αυτές τις παρημιώδεις μάχες του περίπου. Ό,τι του φανεί του Λόλο Στεφανή. Κυρία Παπαρίδου. Είμαστε ένα βήμα αφρίτα από το δαχνί. Όχι, αυτός αποδεικνύει αυτό που λέω εγώ. Καθώς έφευγαν οι Τούρκοι, τους φώναξε «Σταθείτε Πέρσε να πολεμήσουμε». Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαχνί. Α. Ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφανή. Πού δείχνει ότι ξεκινώντας από τους περσικούς πολέμους υπάρχει μια ευθεία γραμμή η οποία διαπερνά οριζόντια το έθνος ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Επιτρέψτε μου να πω κι εγώ κάτι. Θέλει να πει και ο Ζαχαρός. Μια φύση τώρα. Κάτι. Ωραία λογικά όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Θέλω να πω και εγώ να προσθέσω το διάλογο. Μην την κόβεις όμως. Ναι, δεν την έκοψα. Αυτό δεν είπε. Τον Νικηταρά. Όλους τους κατέβασε. Κάθε μέρα έχεις εκπομπή. Τον Νικηταρά, τον Διάκο, τους Σουλιώτες, τον Λεωνίδα. Τι άλλο να πει. Έφερε ό,τι παράδειγμα υπάρχει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα για να αποδείξει ότι δεν ήταν μόνο οι 200, ήταν και άλλοι. Να. Ναι, αυτό. Το μυαλό της βούλτευσης. Αυτό εντωμεταξύ το μυαλό της βούλτευσης. Ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης τι. Τι ήτανε. Τι ήτανε. Τι ήτανε. Έλληνας. Κομμουνιστής. Κρι. Ναι, το λέω δεν εγώ. Ήταν δεξιός. Έχω δει αφίσα στον κόσμο, στον Περισσό. Του Σοκράτη, γι' αυτό όπως μπαίνει δεξιά. Έχει τον Σοκράτη. Και ο Σοκράτης, ο σοφός, δάπη ήταν κι αυτός. Μπράβο. Εγώ ξέρω. Καταλάβαμε. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Αυτά σκέφτεται η βούλτεψη και μοιράζεται εκεί τις σκέψεις με τους καλά ανθρώπους. Καλά κάνει. Εκστασιασμένος την ακούει. Καλά. Γιατί εδώ βγαίνει. Εγώ δεν είδα μήπως κάτω από το τραπέζι έκανε τίποτα περίεργο. Και έρχεται τώρα η ώρα. Δεν ξέρω. Έρχεται τώρα η ώρα που πρέπει όλα αυτά να συνδεθούν με το σήμερα. Δεν είχαν συνδεθεί ήδη. Όχι, ήταν με εγώ το χτες. Ένιωσα μια σύνδεση. Με το χτες ήταν αυτό. Αφού καταλάβαμε ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που στείνονται στον τοίχο και όχι οι κομμουνιστές. Ναι. Γιατί ναόν, κυταράς, Ναι. Τι ήταν. Να ο Ανδρούτσος, να ο Διάκος. Να ο Λεωνίδας, να οι Σιλιώτισες. Ναι, οπότε δεν, να μην λέμε κομμουνιστές, θα λέμε Έλληνες. Okay. Θα πάρουμε τη γραμμή από εδώ, τα λέει πολύ ωραία. Όχι πατριώτες. Όχι, όχι, Έλληνες. Έλληνοι. Έλληνοι, θα λέμε Έλληνοι και όχι Κατσβέλ. Όχι Κατσβέλ. Δεν ζούμε Τουρκία, δεν ζούμαστε εδώ. Ζούμαστε, αυτό ακριβώς. Επειδή ζούμαστε εδώ, λοιπόν, έπρεπε να γίνει σύνδεση με τα γεγονότα στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Νομίζω ότι το χειρότερο δεν είναι αυτό που είπατε. Το χειρότερο είναι ότι και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα δεν αντιδρούν σε αυτό που λέει το ΚΚΕ. Λέει το ΚΚΕ ήταν 200 κομμουνιστές, λέτε εσείς ήταν 200 κομμουνιστές. Εσείς ξέρετε προφανώς γιατί αρθρογραφείτε. Κοιτάξτε, προφανώς έχω μιλήσει για κάποια φοβικά σύνδρομα, γιατί και η δεξιά μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου έκανε λάθη, αλλά δεν μπορώ τώρα να μου λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι το ίδιο με αυτούς που δηλώνουν κομμουνιστές και είδαμε στο νοσοκομείο Νίκαιας. Δύο φωτογραφίες βάλε δίπλα. Βάλε τη φωτογραφία αυτών των ανθρώπων και τη φωτογραφία αυτών, το πρόσωπο αυτών των συνδικαλιστών που είχε μόνο μίσος. Αυτοί προχωράγανε προς το θάνατο. Έχουν εκτελεστεί οι γιατροί του Νικαίας. Όχι ακόμα, όχι. Θα πω εγώ. Ναι, ναι. Άρα τι μιλάνε. Και τι παλικαριά είναι αυτή, χωρίς εκτέλεση. Σωστό. Επίσης, 200 Κεσαριανείς πιστεύεις είχαν μίσους για τον Ναζί απέναντι που τους σημάδευε. Όχι. Αγάπη μόνο. Ναι, πολύ σωστά τα λέει. Αγάπη μόνο, φίλες και φίλοι. Συνέλληνες. Εδώ το έδεσε, το κύκλωσε. Ναι, ναι, ναι, ναι, κάπως ήρθε. Οι νευρώνες στον εγκέφαλο της βούλτεψης έχουν στήσει τρελό χορό. Τι έχουν πάρει αυτοί, όχι η ίδια. Εγώ. Αυτοί με όμικρον γιώτα. Οι νευρώνες. Ναι. Ναι. Και γίνεται αυτός ο χορός και αυτές οι συνδέσεις, οι αλόκοτες που δεν το περιμένεις. Στη στροφή δεν ξέρεις τι θα σου έρθει. Αυτή τώρα έχει υπάρξει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι βουλευτής, την ψηφίζει κόσμο. Ήταν υπουργός. Την ψηφίζει κόσμο. Είναι βουλευτής, έχει υπάρξει δημοσιογράφος. Έγραφε κάπου δημόσια. Και τώρα. Και κάποιοι τα δικαιώματα. Καλά, δημοσιογράφοι μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Σωστό, αλλά κάποιοι τα διάβαζαν και θεωρούσαν. Α, το πει βούλτεψη. Περαιώ, ο άλλος παίρνει ψηφοδέλτιο και βλέπει από όλους αυτούς θα ψηφίσουν βούλτεψη. Για αυτά που λέει. Τα λες ωραία, Σοφία, μπράβο. Εγώ το ερώτημά αυτά... μου είναι, λέει αυτά όλα που λέει που ακούσαμε, δεν χρειάζεται καν να τα ερμηνεύσουμε εμείς, ούτε συμπεράσματα να βγάλουμε παράθεση. Εμείς, βγάζουν όλοι όσοι ακούν. Ένας, δηλαδή τόση μοναξιά, ένας δεν υπάρχει δίπλα να την προστατεύσει. Όχι. Να της πει, θα γίνεις ευτυχώς, ρόμπα. Ευτυχώς. Γίνεσαι ξεφτυλή, κύριε Ζήλη, κύριε Νίκολα. Όχι και μπράβο. Μπράβο για μας. Μπράβο, ναι. Μπράβο για όλους. Αλλά αυτό το ρεντικολίκι αντέχεται. Όχι, πρέπει να ακουστούν αυτά. Δεν πρέπει κατάλαβα. Να ακουστούν. Γιατί δεν να είναι κομμουνιστές οι 200. Ρε, παιδε, γιατί να είναι κομμουνιστές οι 200. Είναι και δεξί. Γιατί να χαρεί κουτσούμπα. Σωστό. Ναι, ανήκουν σε όλους. Ναι. Δεν κατάλαβα τι είναι όλο αυτό. Και πλήρωσε το ΚΚΕ για να πάει τις φωτογραφίες στο eBay. Όχι, το Υπουργείο στείλανε. Και το ΚΚΕ θέλει να τις πάρει τσαμπέ. Ναι, λοιπόν, άρα δεν είναι δεξί. Όχι. Εγώ αυτό κρατάω. Ότι ήταν εκεί όλη η Ελλάδα στον τοίχο. Ότι ήταν όλη η Ελλάδα, ήταν, αλλά στην απέναντι πλευρά από τους κομμουνιστές. Όλη η Ελλάδα ήταν. Μετασφαλίτες. Στην Κεσαριανή ήταν όλη η Ελλάδα. Ναι, αυτό ακριβώς. Απλά υπήρχε ένα διαχωριστικό. Η μεριά. Υπήρχαν μεριές. Για να κλείσουμε. Τα δύο άκρα, φίλε και φίλοι. Ξέρουμε, ναι, απεδείχθη από τις φωτογραφίες. Να κλείσουμε όλο αυτό το συλλογισμό της βούλτεψης και θα πάμε και στον Πρωθυπουργό. Είναι αυτό που ακολουθεί. Πώς να πω, ο Κουκίδης. Που ο στρατιώτης ο Εύζωνας στην Ακρόπολη που του είπαν να κατεβάσει τη σημαία αρνήθηκε, την κατέβασαν οι Γερμανοί, του την έδωσαν και τυλίχθηκε και έπεσε και... Δεν ήταν κομμουνιστής ο Πόντιος Κουκίδης, ούτε ήταν κομμουνιστής ο Βερσής ο αξιωματικός που αυτοκτόνησε για να μην παραδώσει τα όπλα τους στους Γερμανούς που μπήκαν. Ήταν αξιωματική. Ή μήπως η Ιουλία Μπίμπα, η οποία ήταν μια φτωχή παραδουλεύτρα και καταδικάστηκε σε θάνατο διαπελέγκαιος 20 χρονών και επειδή δεν είχαν εδώ καρμανιόλα την πήγαν στην Αυστρία και την εκτελέσαν, ήταν κομμουνίστρια. Outsourcing. Εμένα, μάλιστα, outsourcing εκτέλεση. Εμένα, αυτό με ενοχλεί. Ναι. Ποιο? Τι δεν ενοχλεί? Θα σου πω τι κάνει εδώ τώρα η βούλτεψη. Λογικά. Αφού γελάσαμε, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πιάνει τις φωτογραφίες των 200. Mm. Είναι μια προσπάθεια αποδόμησης. Την ακούμε, τη βλέπουμε, τη διαβάζουμε από καθηγητές πανεπιστημίου, δημοσιογράφους, πολιτικούς. Εδώ η βούλτεψη έρχεται με την ανέμελη ύπαρξή της και συμπεριφορά και λέει αυτές τις ασυναρτησίες που μόλις ακούσαμε. Και πιάνει, αναφέρεται σε περιστατικά αντίστασης στην Αθήνα τότε, που όντως ήταν ποικίλα. Ήταν και μη άνθρωποι που δεν ήταν στο ΕΑΜ, ανήκαν και σε άλλες παρατάξεις. Ναι, συνέβησαν αυτά και τα αναφέρω όλα αυτά για να πει ότι οι 200 και την αντίσταση δεν την κάναν μόνο κομμουνιστές, την κάναν και άλλοι. Mm. Ναι, την κάναν και άλλοι. Και εγώ με τις άποψεις πρέπει να λέμε και ποιοι είναι οι άλλοι, γιατί οι άλλοι ήταν 5 και 95 ήταν του ΕΑΜ. Πρέπει να τα λέμε αυτά, να μην το κρύβουμε. Εδώ όμως αυτή προσπαθεί να βάλει όλα αυτά τα παραδείγματα από το Μολόν Λαβέ, από τον Νικηταρά, το Διάκο μέχρι τον Κουκίδη και το Βερσί και την Μπίμπα, για να πει ότι 200 δεν ήταν. 200 ήταν κομμουνιστές και αρχαιομαρξιστές, να τους πεις κομμουνιστές ήταν. Μέλη του Κουκουέ ήταν οι περισσότεροι. Και φώναζαν ζήτη το κόμμα, δεν τραγούδουσαν μόνο τον εθνικό ύμνο. Και μέλη του Λέγανε Κουκουέ ήταν με αυτές τις ιδέες συντάσσονταν. Προφανώς. Δηλαδή όλο αυτό που κάνει, και εγώ πάντα είμαι στα χρόνια της αντίστασης, υπήρχαν και μια νέα παιδιά άλλων απόψεων, παρατάξεων, ποικιλία, πολυχρωμία. Η πλειοψηφία και το γερό χτύπημα και αυτό που άφησε ακόμη τόσες δεκαετίες μετά και συγκλονίζει τόσες δεκαετίες μετά και ανατριχιάζει και τους κάνει να χάνουν τον ύπνο τους και να λένε ό,τι βλακεία έχουν στο κεφάλι γιατί μέχρι εκεί φτάνουν, είναι το ΕΑΜ. Και το ΕΑΜ το βγαίνει στο κουκουέ. Τέλος. Τι να κάνουμε. Δεν το θέλουν, δεν τους αρέσει. Και τώρα βρίσκουν, αν δεν πούν αυτές τις ασυναρτησίες, λένε άλλοι εκείνοι κομμουνιστές, άλλοι σημερινοί κομμουνιστές. Χαίρομαι πολύ. 80 χρόνια μετά, τώρα έχουμε αυτοκίνητα και κινητά. Άλλες συνθήκες κιόλας, έχουμε, όλοι κιόλας. Τι να κάνουμε, θα συγκριθούμε. Ποιος θα στηνόταν, λέει, στο απόσπασμα από εσάς. Μα τι είναι αυτό. Πάμε το πίσω να δούμε. Για μένα είναι ότι δεν φτάσαμε στο συμπέρασμα. Ακούσαμε όλη αυτή τη σκέψη και μπράβο και ευχαριστώ. Ναι, και ήταν σκέψη, προϊόν νοητικής. Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή εδώ η ανθρωπότης πρέπει να σκύψει πάνω από αυτό. Ήταν προϊόν ανθρωπίνου εγκεφάλου και νόησης. Βλέπεις γιατί λέω στην παράσταση κινητά μας είναι πιο έξυπνα από εμάς. Μπράβο. Να, ένα παράδειγμα. Λοιπόν, το κινητό ποτέ δεν θα το έλεγε αυτό. Όχι. Όσο και να ρωτήσεις, αυτή δεν θα την έλεγε. Βάλω όλα αυτά στο AI να δεις το σου απαντήσει. Λοιπόν, γιατί δεν φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι ήταν μια ευκαιρία ο Άδωνης προχθές με αυτούς τους μπάτσους με τα περίεργα κράνη που δεν τους έχουμε ξαναδεί να εκτελούσε 10. Ναι. Εκεί γιατί δεν φτάσαμε. Αφού ήταν κομμουνιστές. Υπήρχε χώρος. Στα νοσοκομεία απ' έξω έχει χώρους. Δεν υπήρχε μια κολομάντρα. Έχουμε δημοκρατία. Δεν μπορούσε αυτό το γιατρό που έριξε ροχάλα, φτύσια, μπουνιές στον αέρα που δεν ήταν μπουνιές, αλλά τέλος πάντων κόπηκε το βίντεο και δεν είχε σήμα. Τι να κάνουμε τώρα, ναι. Δηλαδή αυτό το βίντεο πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή μπουνιά δεν υπάρχει. Έριξε μια μπουνιά στον Άδωνη, δεν υπάρχει. Βρέθηκαν ακόμη και από την Κεσαριανή φωτογραφίες. Από εκεί δεν έχουμε βρει. Που έχει υποσχεθεί να μας τις δώσει με τα βίντεο, με όλα. 80 χρόνια μετά. Ήρθε να ρακούν και πάτησε διαγραφή. Ναι, αλλά αυτό. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, γιατί να μην εκτελεστούν οι γιατροί στο Νίκαιας. Να το θέσουμε σε διαβούλευση. Πρέπει. Μπορεί να πρέπει. Μαζί με τις αμβλώσεις. Μαζί με τις αμβλώσεις κι αυτό. Όλα αυτά μαζί σε διαβούλευση. Αυτά τα επιβούλευση. Μάθαμε αυτή η μπάτση. Συγγνώμη, έχω τελειώσει. Αυτή η μπάτση που ήταν εκεί με τον Άδωνη. Δεν το ξέρω. Τι κράνη, ποιο μπάτση, ποιο σώμα είναι αυτό. Επίλεπτο σώμα ειδικό του Άδωνη. Πώ έχει ο Τραμπ του Άι. Αυτό έχει του Παπαράι. Βανίλα Άι. Όλα είναι πιθανά. Όλα παίζουν εδώ που έχουμε. Δική του ούτε, παιδί μου. Του δίνει το λες δικέ του. Να νανογιλέκα φοράγανε και κράνη από τον Εσέσπο. Ναι, κάνουν παλιά που του είχαν δώσει ξαβγίτε. Όπως βλέπεις, τα νανογιλέκα κάνουν δουλειά όμως. Αποθούν κομμουνιστές γιατρούς. Ναι, γενικώς. Αυτά τα έλεγε η βούλτευση. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Πρωθυπουργός. Γιατί η στο είδηση, ίδιο κλίμα. Τα έχει πει παλιότερα. Έχει μιλήσει για την εθνική αντίσταση και πρέπει να σταματήσει το μονοπόλιο των κομμουνιστών σε αυτά τα θέματα. Και η κατηγορία ότι εθνικισμός υπάρχει βασικά από την πλευρά της δεξιάς, ότι μόνο εσείς πολεμήσατε στην εθνική αντίσταση, εσείς οριζόμενοι ως αριστεροί, όχι, στην εθνική αντίσταση πολέμησε όλος ο ελληνικός λαός. Και κάποια στιγμή αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωριστεί. Δεν αποτελεί προνόμιο η εθνική αντίσταση της αριστεράς. Και είναι προσβολή να το λέτε αυτό. Είναι προσβολή να το λέτε ακόμα και σήμερα, μετά την εθνική συμφιλίωση, να επανέρχεστε σε στιγμές διχασμού. Γιατί αυτή η παράταξη δεν είχε ανθρώπους που πολέμησαν, που θυσιάστηκαν στην εθνική αντίσταση. Τι πράγματα είναι αυτά που λέγονται σε αυτή την αίθουσα, μόνο και μόνο για να χαϊδέψετε το δικό σας κομματικό ακροατήριο. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα. Είδες, τα έχει πει παλιά στη Βουλή. Ναι. Έχει πει και αυτό στο δικό του, ναι, προφανώς. Όλοι όσοι ήταν στην αντίσταση δεν ήταν αριστεροί κουκουέ, αλλά όσοι ήταν δοσύλλογοι ήταν δεξί. Είναι απλά τα πράγματα. Πολύ απλά τα πράγματα. Και όσοι ήταν κουκουέ ήταν στην αντίσταση. Ναι, προφανώς. Ναι. Και επειδή θέλει και αυτός να του το δώσουμε για να νιώσει ευχαριστημένος, ακολουθεί ο ύμνος. Αρχίδια. Απλίστος. Μάσα. Έκαμε τα περισσότερα ρουσέτια. Και φυσικά διόριζα. όσους ήθελα. Ρεμούλα! Δεν είμαστε λύση και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Ζήτω η νέα δημοκρατία! Ζήτω η νέα δημοκρατία! Ο ύμνος. Να, ο σωστός. Ο σωστός, ο ύμνος, για να νιώσουν κι αυτοί ότι έχουν ακουμπήσει σε κάτι ένδοξο και πραγματικά πατριωτικό. Πονάτε κουμούνια! Αρπατή. Σας πήραμε και τα τραγούδια και τώρα θα μείνετε και όχι μόνο στην αντίσταση, αλλά θα θυμίσω ότι και στο Πολυτεχνείο μέσα ήταν όλα τα γαλάζια παιδιά της ΟΝΕΔ. Πάλι θα μας πείτε ότι μόνο αριστεροί ήταν στο Πολυτεχνείο. Άντε να τελειώνουμε πια με αυτά τα ιδεολογικά άβατα σε αυτή την αίθουσα. Αρκετά πια. Σας τα είπα για την αντίσταση, θα τα ακούσετε και για το Πολυτεχνείο. Επειδή τα είπε ο ίδιος για την αντίσταση, σημαίνει ότι αυτό είναι θέσματο. Δηλαδή ισχύει. Ότι λέει αυτό ισχύει και θα πάρετε τώρα και το Πολυτεχνείο. Α, τους τάπα. Δεν ξέρω τους έκανα. Τελικά η βούλτευση ή ο Μητσοτάκης. Πραγματικά. Ο Θεός μας τους χάρισε. Γιατί η βούλτευση. Η βούλτευση επειδή ξέρεις, μπαίνει μια καρικατούρα και το περιμένεις. Στο Μητσοτάκη επειδή το παίζει σοβαρό. Όσο. Τέλος πάντων, είδαμε και το. Σε ξαφνιάζει. Ναι, θέλω να πω όσο μπορεί να αποβάλει την εικόνα του Mr. Bean ταυτόχρονα. Δύσκολο. Ναι, δύσκολο. Έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και επειδή είπε ο Μητσοτάκης ότι στο Πολυτεχνείο ήταν και νεοδημοκράτες, θα ακούσουμε έναν νεοδημοκράτη. Είναι ο Μπαλούρδος, ο δικός μας αστυνομικός. Δημοσιογράφος. Με ντοκουμέντα από εκείνη την βραδιά του Πολυτεχνείου, γιατί μας έχουν ζαλίσει αριστεροί μετά εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Υπάρχει κι άλλος ραδιοφωνικός σταθμός από τη 17 Νοέμβρη του 1973. Υπήρχε ανταγωνισμός. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικό σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων δεξιών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων ματατζίδων. Ελληνικέ λαέ, απόψε, εδώ και λίγη ώρα, η Χούντα, η δικτατορία, επιτέλους έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Η σκιά του στρατιωτικού νόμου έπαψε ευτυχώς να είναι σκιά. Είδαμε τα τάγκς να κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας και ραγίσαμε από συγκίνηση. Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος σου που πάει. Όλοι διχασμένοι, όλοι διχασμένοι, όλοι διχασμένοι. Αδέρφια, αδέρφια μας καταδότες, αδέρφια μας καταδότες, δεν θα σηκώσετε την κουκούλα, δεν θα σηκώσετε και θα καταδώσετε, θα καταδώσετε, δεν θα λυπηθείτε τα αδέρφια σας, αδέρφια μας καταδότες, αδέρφια μας καταδότες, πώς είναι δυνατόν να μην καταδώσετε τα αδέρφια σας. Έβαλε το σκούρο του, άναψε το πουρο του, πήκε στο αέρα. Μεταδίδουμε μήνυμα συμπαράστασης των εκπροσώπων του συνδέσμου εξαμηνήτικων φυλακιστέντων και αυτοεξοριστέντων στο Παρίσι αντιστασιακών προς τους επιχειρηματίες και τραπεζίτες που αγωνίζονται κλεισμένοι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δεν θα νικηθούμε αδέρφια. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς δεν θα περάσει. Όλοι πιστεύουμε στο νεοφιλελευθερισμό. Όλοι πιστεύουμε στην ελεύθερη αγορά. Όλοι πιστεύουμε στην αστυνομοκρατία. Μέσα οι Αμερικάνοι, μέσα οι Αμερικάνοι. Εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον ύμνο. Αυτό το αιώνιο σύμβολο του αγώνα. Αμάρτησε μαζί μου κι έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα να με τρελάνεις. Κάποιες αμαρτίες, αμαρτία είναι, είναι να μην τις κάνεις. Αμάρτησε μαζί μου κι έλα. Συγκίνηση από τον ντοκουμέντο αυτό που δείχνει ότι τότε αγωνίστηκαν και δεξιοί. Νάτο. Και να η απόδειξη. Να η απόδειξη με τις αρχές τους. Βίντεο του Άδωνη. Με τις αρχές τους, τα συνθήματά τους. Μπράβο, σωστό. Έχουμε ντοκουμέντα εδώ. Και μπράβο στις δεξιούς, γιατί σε αυτούς οφείλουμε την χρωστάμε την ελευθερία μας, Αποστόλη. Πονάτε κουμούνια! Ναι. Να το πάλι 2-0 μέσα στο σπιτάκι σας. Α, πραγματικά τους έχουμε αποστομώσει. Ναι, ναι, ναι. Όχι, η βούλτευση μόνο, δεν μπορούμε εμείς. Είμαστε επαγγελματίες, κυρία μου. Επαγγελματίοι είμαστε, κύριε. Όχι, να είμαστε πάλι στη δουλειά. Θα έρθει εδώ να κάνει ελληνοφρένεια κάθε μεσημέρι με το μαλλί πως είναι. Είναι ελληνοφρένεια. Δεν είναι. Νόμιζα το μαλλί. Και είναι και το μαλλί. Ωραία. Διαφημίσεις τώρα και συνεχίζουμε. Εδώ, ελληνοφρένεια. Της Πέμπτης. Ναι, της Πέμπτης, για όποιον δεν το κατάλαβε. Εν τω μεταξύ, έχουμε 10 μέρες από τις φωτογραφίες και έχουμε ακούσει όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Έχουμε διαβάσει από καθηγητές, τον Καλύβα και λοιπούς συγγενείς. Και βλέπουμε μια προσπάθεια τόσο ανόητη και χαζή. Η προσπάθεια δηλαδή. Που κάπως απογοητεύεσαι και λες μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό. Κοίτα να δεις, επειδή... Η νόηση, μέχρι εκεί φτάνει. Εγώ πόσο εύκολο. Γυροφέρνω στα μουμουέ της χώρας τα τελευταία, ξέρω εγώ πόσο... 60 χρόνια. Τότε 30 χρόνια. Έχω να σου πω ότι ένας από αυτούς που ανήκουν σε αυτή την πλευρά, στην απέναντι πλευρά της νόησης, να το πω έτσι, ο ένας στους 20 έχει μυαλό. Όλοι οι άλλοι είναι για το τσίρκο. Και έχουν δουλειά όλοι αυτοί. Έχουν δουλειά. Δουλειά, λόγω, θα έχει, δουλειά θα έχει οπωσδήποτε. Δεν είναι και δουλειές και δουλειές. Δεν είναι. Οπωσδήποτε δεν έχει. Έχει και άλλους ανθρώπους που έχουν και λίγο νιονιό. Σε όλες τις δημοσιογραφικές δουλειές δεν χρειάζεται και μυαλό. Σε όλες. Αλλά αυτοί που χαράσουν την πολιτική, την προβολή και πώς γίνεται και πώς το πλασάρουν στον κόσμο κτλ. Μια είδηση, μια γραμμή κυβερνητική, οτιδήποτε. Ο ένας στους 20. Όλοι οι άλλοι κοπιάρουν, φαίνεται και όλο στο τελικό αποτέλεσμα, κοπιάρουν χρησιμοποιώντας ό,τι λιγότερο έχουν στο μυαλό τους. Φαίνεται και γι' αυτό υπάρχουν και όλα σε πολλές θέσεις, επειδή δεν θα έχουν ένα μυαλό που θα μπορεί να μπλοκάρει κάτι. Ναι. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι, ναι, προφανώς είναι, αλλά αυτή είναι λίγη μειοψηφία. Οι πολλοί σκέφτονται όπως σκέφτεται τη βούλτευση. Έτσι. Ωραία. Με τέτοια με σχήματα τέτοιου τύπου. Η 108η θέση θα έλεγα είναι μια πρόοδος για τη αυτό χώρα. Αυτό είναι το λιγότερο. Ναι. Με τέτοια σχήματα, απλοϊκά, δηλαδή λάθη το κουκουέ, δεν μπορεί να γράψει ιστορία γιατί αυτό κάνει λάθη. Αυτό είναι ένα σχήμα μη λογικό. Έχεις να πεις για το κουκουέ, άμα θες. Αλλά η βούλτεψη και όλοι αυτοί, επειδή έχουν μάθει την ευκολία, καλύπτονται πίσω από αυτό. Βέβαια, η βούλτεψη δεν θα έλεγε κάτι σοβαρό έτσι κι αλλιώς. Μα η απογοήτευση είναι αυτή. Ότι ενώ θα μπορούσαν να κάνουν μια σοβαρή κριτική, να σκεφτούν. Δεν διαλέγουν αυτό. Δεν φτάνει μέχρι εκεί. Όχι, να πούνε και να είναι απολογούμενο π.χ. το κουκουέ στο επιχείρημα που θα πούνε. Όχι. Όχι. Μα έχεις εδώ τον Καλύβα και τον Μαρατζίδη που έχουν γράψει το περίφημο βιβλίο με τις ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΑΜ. Και έγραφε ο Καλύβας και ο Μαρατζίδης. Θυμάμαι τότε. Μαρατζίδη, εννοείς του Τσίπρα. Ο σύμβολος του Τσίπρα. Ναι. Αυτό το Μαρατζίδη. Γράφανε ότι η εθνική αντίσταση. Δεν το αποδίδω. Το έχω τώρα κάποιο στο κινητό, αλλά θα αργήσω να ψάξω να το βρω. Ότι η εθνική αντίσταση, έτσι όπως έγινε, δηλητηρίασε τις μετέπειτα εξελίξεις στη χώρα. Δηλαδή, να μην είχαμε κάνει την αντίσταση. Να μην είχαμε αντίπεινα τα αντίπεινα τα λεφτά. Στου δεξιού αντιστασιακού πέστε αυτά που θέλουν να κάνουν αντίσταση. Αυτοί κάνανε. Γιατί, okay, γιατί δηλητηριάστηκε ο ελληνικός λαός επειδή αντιστάθηκε στον κατακτητή. Άκου πώς αυτοί υποτίθεται. Ο ένας είναι στο Γέιλ που είναι σε ένα και ο άλλος είναι καθηγητής. Σαν το στην Θεσσαλονίκη κάπου. Όταν αυτά τα γράφουν οι διανοητές της δεξιάς στην Ελλάδα, που αυτό όχι απλά μπάζει, αυτό και ένα νεογέννητο στην Θερμοκοιτίδα. Μπορεί να το... αποδομήσει. Ναι. Και το γράψαν στο βιβλίο. Όχι το είπε, του ξέφυγε στα λόγια. Στο βιβλίο αυτό. Για να μείνει κιόλας. Έμεινε. Μην το πούνε στον αέρα να φύγει. Τώρα να βγαίνει ο Καλύβας που λανσάρεται ως καθηγητής και τον προβάλλει ο Σκάι. Ο Καλύβας φτερνίστηκε. Άρθρο στην Καθημερινή κτλ. Και λέει ότι ήταν αντίπεινα και δεν θα έπρεπε να γίνονται αυτά και δεν ήταν και τόσο κομμουνιστές και χρησιμοποιεί ό,τι λέει Χρυσή Αυγή ακριβώς για τα αντίπεινα, τα λέει και Χρυσή Αυγή. Οπότε... Ενώ η Χρυσή Αυγή είναι φυλακή. Ποιος θα κάποιος να τα πει και έξω. Εκτός φυλακής. Θέλω να πω είναι... Να μένουν ιδέες έτσι στον αέρα, να μην υπόνονται. Έχουν ταραχτεί πάρα πολύ από τις φωτογραφίες, γιατί αυτές οι φωτογραφίες δεν ξέρω που είχαν κρυφτεί τόσα χρόνια, ποια μοίρα τις έκρυψε, αν υπάρχει μοίρα, αν είναι σύμπτωση, αν. Έχουν ξεβρακώσει όλα τα αφηγήματα που προσπαθούν κυρίως αυτοί οι δύο καθηγητές. Ο Μαρατζίδης και ο Καλύβας με βιβλία, άρθρα και επιμονή, ο ένας πια και δίπλα στον Τσίπρα, να αποδομήσουν αυτό, την ηθική υπεροχή της πλευράς αυτής που ήταν στην αντίσταση, πολέμησε τον κατακτητή, οι άλλοι ήταν συνεργάτες του κατακτητή, Λαδέμπορη, Δοσύλλογοι, Ταγματασφαλίτες, Γερμανοτσολιάδες, εκτέλεσαν μετά και κυνήγησαν όσους αντιστάθηκαν, έφτιαξαν μια Ελλάδα όπως την ξέρουμε με τέτοιες παιδείες, τέτοιες υγείες, με ξενιτιά, με κυνήγι, με διώξεις, και επειδή η άλλη Ελλάδα δημιούργησε, έφτιαξε τραγούδια, έχτισε από το μηδέν, πρόκοψαν τα παιδιά τους με τραύματα που λέγαμε και με τον Μενέλο Χαρλαμπίδη την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, τα κατάφεραν και πάντα έχουν αυτό το όνειρο και το όραμα για μια καλύτερη ζωή πέρα από τη σαπίλα που έχουν παρουσιάσει όλοι αυτοί. Αυτό δεν το χωράει ο νους τους. Και γιατί αυτή η χώρα να έχει ένα κομμουνιστικό κόμμα που ποσοστιαία είναι στο 8, συνειδησιακά είναι πολύ παραπάνω. Και γιατί να συγκινηθεί ο ελληνικός λαός τώρα με τις φωτογραφίες, ακόμη και δεξί. Γιατί να συγκινηθούν, πρέπει να το αποδομήσουμε. Και λένε αυτές τις ασυναρτησίες. Μα ασυναρτησίες. Δηλαδή, μα βλακίες. Να συγκινηθείς, να σου έρθει να κλάψεις και να κλαίσεις από τα γέλια. Τελικά με τη βούλτεψη. Και δεν αυτούς. Έχει μιλήσει ο Άδωνης για αυτές τις φωτογραφίες. Να θυμίσω. Είναι το επειδή πιο έχει ύποπτο. Μπλέξει τώρα με τα νοσοκομεία εκεί που τον αυτό κυνηγάνε. Είναι. Και τον σκοτώνουν οι κομμουνιστές μέρα παραμέρα. Θέλουν να τον εξοντώσουν. Σκοτώσαν σήμερα ή. Όχι, το φτύνουν όμως. Το φτύσιμο είναι με μικρόβιο. Τοξικό σλάιν. Τα ξέρουμε αυτά τώρα, δεν ξέρει. Γλίτσα. Πραγματικά. Αλλά επειδή μπήκαμε. Γλίτσα στη γλίτσα, ρε παιδιά. Γλίτσα να τσακώνεται με γλίτσα. Έλληνοι είμαστε. Με κύριε διοικητά, που λέει και ο Βέγκος. Ο Τσίπρας λοιπόν, θα πάμε στο Τσίπρα επειδή είπαμε για Μαρατζίδη. Δεν ξέρω, μπορεί να του έχει γράψει και αυτό το κομμάτι του λόγου του που θα ακούσουμε τώρα. Το είπε στη Λάρισα, έχουν περάσει μέρες, αλλά είναι ωραίο γιατί μιλάει για τον καπιταλισμό. Αν μας κέρδισε ο καπιταλισμός, δεν είναι γιατί είχε τα μέσα παραγωγής. Δεν μας κέρδισε στους αριθμούς. Στον πολιτισμό μας κέρδισε. Διότι έγινε κουλτούρα μας και πολιτισμός μας το κέρδος και όχι η αλληλεγγύη. Χαζάδες, χαζομάρες. Το κέρδος είναι κουλτούρα. Δηλαδή υπάρχει ο καπιταλισμός. Υπάρχει ο καπιταλισμός, είναι ένα πλαίσιο και διαλέγω μέσα στον καπιταλισμό, τώρα λέει ο Τσίπρας, την αλληλεγγύη και το κέρδος. Και μας κέρδισε, κοίτα να δεις, ο παδικό και εδώ, μας κέρδισε το κέρδος. Ο καπιταλισμός δεν είναι το κέρδος. Μα αυτό είναι ο καπιταλισμός. Τι είναι, δηλαδή τι σε κέρδισε. Το DNA του είναι. Ή θα διαλέξεις κάτι άλλο που δεν θα έχει κέρδος. Αν διαλέξεις καπιταλισμό, αυτομάτως έχεις διαλέξει και το κέρδος. Είναι το υπερσύνολο. Είναι ο καπιταλισμός. Ναι. Το κέρδος. Χωρίς κέρδος τι είναι. Και το κέρδος είναι το κέρδος της τράπεζας, το κέρδος του βιομήχανου, το κέρδος το δικό μου. Όταν έχω μια μικροεπιχείρηση ή οτιδήποτε. Άρα από πού θα κερδίσω. Αν βάλω νοθεύσω τα υλικά, αν έχω εργοστάσιο που τσατραπάτρα έχω κάνει τα μέτρα ασφαλείας, δεν πάνε να σκοτωθούν και πέντε. Και τι έγινε, θα χωρέα μπισκότα όμως. Και θα κερδίσω από τα μπισκότα και θα κερδίσω από οτιδήποτε, αρκεί να φάω εσένα, να κόψω το μισθό, να κόψω παροχές για να κερδίσω. Αυτό δεν είναι θέμα κουλτούρας που το επιλέγουμε, που λέει εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, ονειροπαρμένος. Και έχει περάσει και από την αριστερά, υποτίθεται. Στα λιβάδια. Τρέχοντας. Να είναι ένα βιβλίο που θα μπορούσε να μπει δίπλα από την Ιθάκη. Ο καπιταλισμός είναι επιλογή, δηλαδή. Και το κέρδος είναι επιλογή. Γεννιέσαι. Το ίδιο ερώτημα με άλλη μορφή. Τι γίνεσαι. Ναι, πάντως δεν το επιλέγεις. Υπάρχει ένα βιβλίο που μπορεί να μπει δίπλα στο Τσίπρα στα βιβλιοπολία. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Του Μπογιόπουλου. Υπάρχει, έχει αυτόν τον τίτλο τώρα. Δεν ξέρω. Ιθάκη και είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Να το. Ναι, μπορεί, θα μπορούσε να. Θα μπορούσε. Με κάποιο τρόπο. Θα ήθελα ένα κόμμα εκεί. Είναι ο καπιταλισμός κόμμα. Ηλίθιε, θαυμαστικό. Και χωρίς δεν πειράζει. Όπου πάει. Όπου πάει. Και χωρίς το πάρει. Καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Έρχεται και η κυρία Κεραμέως να μας πείσει τώρα που φύγαμε τον αριστερό. Το έκανε 18 ώρο. Όχι, 13 ώρο. Όχι, ακόμα. Όχι. Τι έγινε, ρε παιδί μου. Πολύ έχει κάτσει. Σιγά-σιγά. Θέλει ένα τετραετία. Όχι, είμαστε έτοιμοι. Έχουν οριμάσει συνθήκες γι' αυτά. Να δουλεύουμε 13 ώρες. Παιδί μου, έρχονται οι κομμουνιστές από τους τάφους και θα μας πάρουν φαλάκι. Και τι να κάνουμε. Δεν πρέπει να βιαστεί η κυβέρνηση. Να μην να δουλεύει πολλές ώρες, να μην προλαβαίνει να σκεφτεί. Ενώ τώρα είναι φτιαγμένο όλο για να μην προλαβαίνει να σκεφτεί και να λειτουργεί όπως λέμε τόση ώρα όλος ο κόσμος προοδευτικά σαν κι αυτούς. Αυτός είναι ο στόχος. Είμαστε στούρνοι, κάνε και τον κόσμο στούρνο. Άκου, Κύρκο, τι λέει. Ότι δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε. Ξέρεις πόση ώρα θέλει το φίλτρο που θα μπει στο Instagram. Έτσι βάζω τις φωτογραφίες, νομίζω. Είναι μια απόφαση όμως πρέπει να σταθείς. Όχι, δεν έχει σκέψη. Δεν είναι ID. Δηλαδή, Eurovision έρχεται μπροστά. Να βγεις με κραγιόν, lipstick κατά λάθος ή με φακίδες. Ναι. Ας όλα πούμε. Αυτά. Είναι τώρα αυτό. Επίσης, είπε η βούλτευση κατέθεσε στο δημόσιο λόγο σκέψη. Συγκρότηση. Εδώ ακούσαμε πριν. Δεν θέλει σκέψη αυτό. Θέλει. Ναι, επειδή λέει θέλει, το κουβέντα είναι κομμουνιστές. Και από τη βούλτευση είχε σκέψη. Ναι. Άρα, και τη μοιράστηκε. Και τη μοιράστηκε. Και αυτή δαπάνησε κάποιο χρόνο. Άρα πρέπει οφείλουμε κι εμείς. Ναι. Οπότε χρειάζεται, θέλω να πω, σκέψη και για αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα. Έρχεται και Ραμαίος και με στην τρελή χαρά, επίσης χαρούμενη πάντα. Πάντα. Ανακοινώνει μέτρα, διατάξεις. Χαρούμενη, αλλά έχει αυτό το ύφος που είναι σαν κεραμίδι μόνο, μόνιμα. Και το χαρούμενη δεν προκύπτει βλέποντας. Λίγο από τον τόνο τη φωνή το καταλαβαίνει. Στο ρυθμό τη φωνή και στον τόνο. Ωστόσο, η φάτσα είναι η ίδια πάντα. Και στα λεγόμενα, Αποστόλη, και στα λεγόμενα, αυτά που λέει είναι αισιόδοξα και φωτεινά. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχουν πιο όμορφες ιστορίες από αυτές. Το να βλέπεις νέα παιδιά, τα οποία ήταν άνεργα, εγγεγραμμένα στο Μητρό Ανέργων, με κομμένα φτερά, απογοητευμένοι από τη ζωή. Και ξαφνικά, αυτοί οι άνθρωποι από άνεργοι έχουν τη δυνατότητα να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Και προσέξτε, το πιο σημαντικό, οι ίδιοι. Να ανοίξουν 2, 3, 4 νέες θέσεις εργασίας. Άρα από άνεργος γίνεσαι εργοδότης, ο οποίος δίνει δουλειά σε άλλους. Πώς να μην είσαι χαρούμενος. Πόσοι ανέργους έχουμε. 400.000, πόσοι 500. Ωραία, 400.000 νέες επιχειρήσεις. Τάκ, καπιταλισμός. Νάτα. Ελάτε εσείς με τις φωτογραφίες να μας μιλάτε για το χτες, Αποστόλη. Εδώ μιλάμε για το σήμερα και για το αύριο. Και το αύριο, ορθώς σπουδάζανε διοίκηση επιχειρήσεων τα προηγούμενα 20 χρόνια όλοι. Να, γιατί ήρθε η ώρα που θα είσαι άνεργος, αλλά ακόμα θα χρειαστεί να διοικήσει μια επιχείρηση. Το που χωράει. Ο δικός χάρτης είναι καλά, λύκειο, σχολή, οικονομικά, ανεργία. Διοίκηση, ανεργία, μετά επιχειρηματίας. Να το. Φιλμ Βζίν. Δεν καταλαβαίνει το Βζίν. Το κατάλαβα. Το Βζίν ξεκινάει από χαμηλά για να πάει ψηλά. Ναι. Έχει δηλαδή χαθεί το μεσαίο κομμάτι. Ότι προσπαθεί, δουλεύει, τρίβεσαι. Γιατί χρειάστηκε ο Μητσοτάκης να δουλέψει. Όχι. Έκανε αυτό πόσο. Βζίν πρωθυπουργός. Κατευθείαν. Πόσο στην τράπεζα έκανε. Έκανε λίγο στον ΟΑΕΔ εκεί το αγροτικό του με την. Τον είχε βάλει ο πατέρα του με την Τσαβέλα την νίκη. Ναι, και με μπαμπά πρωθυπουργό δούλευε. Και με μπαμπά πρωθυπουργό δούλευε. Είπε κόλλησα το πρώτο μένισμο. Δεν είπε για δεύτερο. Δηλαδή όντω κόλλησε ένα ένισμο εκεί. Στο σαλόνι, σε κάδρο. Πήγε μια μέρα, πήγε όντω. Υπάρχουν αποδείξει γιατί υπάρχει το ένισμο κάπου. Πώ είναι η χρυσή δίσκη που έχει Άντζελα πίσω στο ήχο. Ο Μητσοτάκης έχει το ένισμο. Ένα. Χρυσό. Πλατινένιο. Αυτό πούλησε πολύ το ένσημο. Ναι, γι' αυτό τον έκανε πρωθυπουργό. Ναι. Το ενδεχόμενο να ανοίξει επιχείρηση μετά τη σχολή δεν υπάρχει. Πρέπει να γίνει άνεργο. Όλοι οι άνεργοι ανοίγονται ορίζοντες. Εμένα γι' αυτό μου αρέσει ο καπιταλισμός. Δεν είναι ένα μίζερο σύστημα. Τίποτα. Είσαι άνεργος. Έχει πεσμένο, δεν έχεις δουλειά. Σε πληρώνει το κράτος για κάποιο καιρό ένα μίνιμουμ εισοδήματος 4 εκατοστάρικα, πόσο είναι, 5. Εσύ με αυτά. Με αυτά γίνεσαι επιχειρηματίας. Ναι, απλά τα πραγματάκια. Γιατί παίζεις 5 εκατοστάρικα και λες τι τα κάνουν τώρα αυτά, 5 αυτά το μήνα και 5 τον άλλο 1000. Κούτσου, κάνεις την επιχείρηση, προσλαμβάνεις και 3. Αν δεις μπροστά είναι και επενδύσεις, το 1000 θα γίνει 1002. Ναι. Μετά 1003. Ναι, πώς θα πληρώνεις τους εργαζόμενους, δεν καταλαβαίνω. Και μετά μόνο 3. Δηλαδή, γίνεσαι εσύ από άνεργους επιχειρηματίες και αυτά τα λέει υπουργός. Μπορεί να λέει ψέματα ή βλακίες. Αποκλείεται. Βλακίες, υπουργός. Είναι δυνατόν. Τι έχουμε ακούσει μια φορά. Υπουργός και βλακίες δεν είναι στο δημόσιο λόγο. Η μία λέει είναι δεξιή με τον άλλον στην Κεσαριανή. Η άλλη λέει από άνεργους γίνεσαι επιχειρηματίας. Ο άλλος πριν γίνει πρωθυπουργός είπε στις καθαρίστες θα γίνεται επιχειρηματίας. Τους έλεγε τέτοια. Τι έχουμε. Έχουμε ένα κράμα τηλεπολιτών παπαδιών. Και καραγκιόζοπαικτών ναι, που κάνανε κυβέρνηση. Ούτε ανέκδοτο δεν θα το λέγαμε αυτό. Όχι. Μπαίνει ένας Γερμανός, ένας Ιταλός και ένας Έλληνας. δεν θα λέγαμε ποτέ μπαίνει μια παπαδιά, ένας τηλεπολιτής και ένα σούργελο. Δεν θα το λέγαμε γιατί είναι η ζωή, έχει γίνει. Ναι. Λοιπόν, έγινε κανονικά. Θα πάμε τώρα στην κυρία Καριστιανού, η οποία έδωσε συνέντευξη. Επειδή είπα παπαδιές, πήγε το μυαλό σου. Ήταν, είχε προγραμματιστεί έτσι κι αλλιώς. Από τη Νίκη και Ραμαίο στο Νίκη. Καριστιανού, ακολουθώ τη σκέψη τώρα. Λέει εδώ ο Δημήτρης από τα Χανιά: έχω ζηλέψει πολλές δουλειές στη ζωή μου, αλλά του Κύρκου κάθε Πέμπτη τις ζηλεύω περισσότερο από όλες. Αυτός κάνει καινούριο σηκώτη κάθε εβδομάδα. Εντάξει, έχει και τα κουμπιά όμως. Και την έννοια του. Έχει και την έννοια του. Μέσα στην έννοια σκέψη το άγχος. Ναι. Θα πάμε στην κυρία Καριστιανού. Έδωσε συνέντευξη στον Χαριτάτο. Στο Χαριτάτο, δεν έδωσε. Χαριτάτο. Ναι. Στο Χαριτάτο και εκεί μίλησε. Πότε έδωσε τη συνέντευξη, εγώ θα σταθώ λίγο στο timing. Α, δεν το άμαθα αυτά. Πότε την έδωσε. Χτες, μεταδόθηκε. Τρεις μέρες. Πριν τα Τέμπη. Τι σημαίνει αυτό. Κάτι θέλει να σημαίνει για να διαλέξει τότε θα να δώσει. Θα σου πω. Ενώ τώρα πλησιάζει η επέτειος μεθαύριο, 28 του μήνα, απεργία, διαδηλώσεις, μνημόσυνα και όλα τα υπόλοιπα. Και θυμίζομαι σιγά-σιγά έχουν αρχίσει και στα πλάνα και στα ηχητικά έρχονται όλες αυτές τις τραγικές στιγμές. Βγαίνει η κυρία Καριστιανού, εκμεταλλευόμενη αυτό το γεγονός. Και δίνει θα έλεγε κάποιος κακοπροαίρετος να καβαλήσει το κύμα. Όχι, των ημερών. Το λέω εγώ, χωρίς να είμαι. Να καβαλήσει λοιπόν το κύμα των ημερών. Ναι, και τι σημαίνει αυτό, ότι θα στραφεί η επικαιρότητα και τα φώτα στην ίδια και για όχι το κόμμα στο γεγονός. Για το κόμμα της, όχι στο γεγονός, γιατί πέρυσι ήταν στην ίδια για το γεγονός. Τώρα είναι στην ίδια για το κόμμα της. Ναι. Αυτό είναι από τα πιο αισχρά που έχουν γίνει γύρω από αυτό. Προφανώς ελεύθερη να κάνει κόμμα, το λέμε εδώ και εμείς θέλουμε. Και αν ο λαός το εγκρίνει, πάρει 10, 20, 80%. Θέλει. Θα μπορούσε 10 μέρες μετά. Ναι. Το ότι πέφτει πάνω στα Τέμπη για να μιλήσει για το κόμμα της, ξαναλέω. Και ότι τις έχουν κάνει πρόταση για Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έπαιζαν πριν, έβλεπα τα σούπερ στα κανάλια. Πρόταση, τα κόμματα δεν λέει πια. Και δεν έχει και σημασία να γίνει Υπουργός Δικαιοσύνης. Για τον εαυτό της, για το κόμμα της. Και στο background, α, έχει γίνει και κάτι με τα παιδιά μας πριν 3 χρόνια. Αλλά αυτό. Είναι, μπήκε λίγο στα ψηλά πια. Μπήκε λίγο στα, στην, όσον αφορά στην επιλογή της ίδιας. Yeah. Θα μπορούσε να πει τα πάντα και να κάνει τα πάντα προφανώς ελεύθερη να την κρίνουμε κτλ. Ως πολιτικό πια. Άστο να σπεράσουν τα Τέμπη τα 3 χρόνια και μετά 10 μέρες αρχίζει και η δίκη. Θα μπορούσες εκεί να μιλήσεις για το κόμμα. Όχι, επέλεξε και τώρα. Και τέλος πάντων όταν βρεθεί το όνομα μας μιλήσει για το κόμμα. Όχι τώρα να μας πει δεν βρίσκω όνομα. Αυτό ακριβώς. Τι τη συζητάμε τώρα. Αυτό θα ακούσουμε τώρα. Όταν πιστεύουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή και φυσικά θα είμαστε έτοιμοι, θα ανακοινωθεί. Πριν το καλοκαίρι, εν πάση περιπτώσει. Πριν το καλοκαίρι, ναι. Πριν το καλοκαίρι. Την ονομασία την έχετε βρει. Η ονομασία μπορεί να σας φαίνεται απίστευτο, αλλά μας ζορίζει, η αλήθεια είναι. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Ναι. Κασίλα όλων. Δηλαδή, ναι. τι νόημα έχει τώρα αυτό. Και αυτό έχει του Αλληνού. Του Κασελάκη, το κόμμα χειρεύει ο τίτλος, τον άφησε. Πήρε του Λοβέρδου, οπότε έχουμε ελεύθερο κίνημα, θέλει, το κίνημα δημοκρατία. Ή το Νίκη 2.0 επίσης υπάρχει. Για να μπλέξει λίγο αν θέλει. Ναι. Επειδή νομίζω να είναι και λίγο συνεπές. Δηλαδή, 2 μέρες πριν τα Τέμπη, σε ζορίζει το όνομα του κόμματος. Πραγματικά. Και πρέπει να το σκεφτούμε κι εμείς, δηλαδή, και να συζητάμε ναι, αυτό και τώρα να το στα μεταδώσουμε κανάλια. Ότι ζοριζόμαστε από αυτό. Αυτό που έχουν οι μέρες να σε ζορίζουν. Δηλαδή, δεν σε ζορίζει το λαιμό κάτι άλλο. Όχι. Αυτό που θα γίνει. Μπορεί, δεν την αδικό, αλλά αυτό επιλέγει να βγει να πει και ξέρει ότι σε αυτό θα πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας. Ξέρει πώς λειτουργούν το σύστημα των μέσων ενημέρωσης. Μπορεί να πει και για τα Τέμπη, αλλά εκεί θα πέσουν τα φώτα. Για το κόμμα. Και έρχεται τώρα το κόμμα και σκεπάζει την προσπάθεια των γονέων, των υπολείπων να γίνουν συγκεντρώσεις ξανά για να θέσουμε τα ίδια θέματα της δικαιοσύνης, της συγκάλυψης. Που πέρσι λέγαμε με κάτι κολοαφίσεις σε 2 κολόνες μαζεύτηκε τόσος κόσμος. Αυτό λέγαμε. Ναι, ναι, δεν ναι. έχω οξυγόνο και ναι, με ναι. κάτι κολοαφίσεις μαζεύτηκε κόσμος. Αυτό χωρίς social, χωρίς τίποτα. Φέτος τι λέμε. Άλλα θέματα. Στο δεν έχω οξυγόνο θα γράφουμε, δεν θυμάμαι, δεν έχω βρει τίτλο. Δεν έχω βρει τίτλο και μας ζορίζει αυτό το θέμα. Αλλά όμως μίλησε και για την αγάπη. Εμείς έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό. Που δεν το έχει άλλη πλευρά, εννοώ το πολιτικό σύστημα. Πραγματικά, και θα φανεί αυτό από τις θέσεις και το πρόγραμμα, νοιαζόμαστε για τον άνθρωπο. Πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Όχι εγώ, εσείς. Και οι δυο μαζί, όλοι μας, για τον άνθρωπο. Να δημιουργήσουμε μια δίκαιη κοινωνία. Είναι ένας στόχος που τον αγαπάμε. Και όταν υπάρχει αγάπη, όλα είναι διαφορετικά. Θα μπει η ζωή και θα γίνει χαμός τώρα εδώ. Παιδιά, λίγο να μαζευτούμε τις αγάπες. Ναι. Την καρδούλα την έχει κατοχυρώσει άλλη. Ο Κουτσούμπας. Ο Κουτσούμπας έχει καρδούλα. Δεν έκανε και ηρωνευόμενο στη ζωή. Εντάξει, ναι, αλλά τη ζωή σου το copyright. Το copyright, η αγάπη είναι συνυφασμένη με τη ζωή. Ναι, σωστό. Μία από τις 12, πόσες 20, πόσες ήταν στο συνέδριο. Στο AI. Όμως, αγάπη, ναι, λέει η ζωή, λέει και η κυρία Καριστιανού εδώ αγάπη. Έχει προηγηθεί και ο άλλος σου βέβαια ο συνεδριοφύλακας σου, αγάπη μόνο. Ναι. Πριν τη ζωή είναι αυτό. Οκ, ωραία η αγάπη, μέσα. Μήπως κάνει άνοιγμα. Δεν στη ζωή. Δεν ξέρω. Σου λέει με τον Νίκη μόνο δεν βγει. Με τις καλόγριες και τους Χριστιανών Ταλιμπάν δεν βγαίνει η δουλειά. Η ζωή μόνο με τον εαυτό της AI μπορεί να τα κοιμιάσει. Με κανέναν άλλον. Άλλο τι μπορεί να κάνει η ζωή. Και με 12 και με 20 ζωές. Δεν έχει θέμα. Ναι. Εδώ λοιπόν το λέμε και με περισπούδα στο ύφος κυρία Καριστιανού ότι εμείς είμαστε για τον άνθρωπο. Mm. Γιατί τα υπόλοιπα κόμματα για ποιον είναι. Δηλαδή οι όποιες απόψεις κατατίθενται από όλα τα κόμματα για ποιον είναι. Για τον μη άνθρωπο. Το άνθρωπο που γεννιέται. Όχι πριν γεννηθεί, γιατί όχι, έχει κάποια θέματα άλλα. Όχι πριν γεννηθεί. Έχουμε θέματα. Το γεννημένο. Το γεννημένο άνθρωπο. Το γεννημένο, αν δεν είναι, αρκεί να μην είναι εισβολέας. Ναι. Που έχει έρθει από το άλλη χώρα που έχει πόλεμο και δεν ξέρω τι κάνει. Είναι φτωχός εισβολέας και βρωμιάρης. Αρχεί να μην είναι φτωχός. Τέλος. Ναι. Αλλιώς τον δεχόμαστε. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Και ένα τελευταίο απόσπασμα από αυτά που ακούσαμε, μας άρεσε πολύ, είναι τα μοναστήρια. Προσφάτως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη. Ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έχει επισκεφτεί λίγες φορές και Τάγιο Όρος. Όλοι οι πολιτικοί. Ότι ο Άδωνης, επειδή κάνει προσευχές και όποτε πάει σε εκκλησία, έχει πέντε κάμερες που μας δείχνουν τις γονικλησίες που κάνει και όλα αυτά, δεν του αρέσει η δόξα, η πολιτική και το χρήμα. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποιον μπροστά σε Παναγιά Εκκλησία με μεγάλους σταυρούς επιδεικτικά, δεν έχει σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Έτυχε το είναι αφοσιωμένο στο Θεό. Ναι, πού είναι. Ο Άδωνης, δηλαδή, βλέπεις τον Άδωνη και λες, παιδί του Θεού, χριστιανός, καλός. Άλλο λες. Δεν λες αυτό. Εγώ λέω άλλο. Λες άλλο, Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια καχυποψία γύρω από αυτούς που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς. Κατηγόρησέ με για καχυποψία. Συνήθως. Και αυτούς που το διαφημίζουν, υπάρχει μια καχυποψία ότι αυτοί που κάνουν μεγάλο σταυρό και τα πολλά τα κομποσκίνια, βρωμιές κρύβονται από πίσω. Συνήθως. Κάποιοι λένε. Τα λένε στο χωριό αυτά, εγώ δεν τα πιστεύω. Στο χωριό τα λένε. Να, δεν θυμάσαι και ο Μίχος που βίαζε τη 12χρονη που ήταν με τα εξαπτέρυγα σε κλισιές και. Εντάξει. Και για τέλος, μια άλλη μάνα, η κυρία Ελένη Βασάρα, είναι γραμματέα στον Σύλλογο, μητέρα της Αγάπης Τσακλίδη, μας λέει για τις συγκεντρώσεις του Σαββάτου. Καλούμε όλους να στηρίξουν με την παρουσία τους τα συλλαλητήρια που διοργανώνουν οι μαθητές και οι φοιτητές στις 26 του μήνα. Τώρα είναι ώρα, όλοι μαζί στον αγώνα, να ενώσουμε τις φωνές μας για να ακουστεί στις 28 του μήνα ξανά σε όλη την Ελλάδα το ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Χρειάζεται μια προσγείωση στα δεδομένα τα πραγματικά και όχι τα ζόρια με την ονομασία του κόμματος και το δράμα που ζει. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Φτάσαμε στο τέλος. Τα ευχαριστούμε για σήμερα. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά.